دی غیبان دی مختلف دلائل اس بات دا قیامت چی دا قیامت رستا و پدی کے بعد اللہ تعالی حساب کتاب کئی بیان دا انجام دا مومنانو چی مومنانو سر بسی کی گی او بیان دا انجام دا کافرانو دی چی کافرانو سر بسی کی گی او مسکے دا باغیانو سو واقعات پکی بیانی گی چی کمو کسانو دا اللہ تعالی نا بغاوت کڑو اغی سر اللہ تعالی دنیا کے سو اکرل او آخرت کی بدئی سر سکی گی دا دغا باغیانو بیان لے نو مرکزی مضامین ہم دغشو چی اس بات دا وحدانیت دا اللہ تعالی دے اور دارنگ بیان دا قیامت دے انجام دا مومنانو بیانی گی او دا کافرانو او مسکے دا باغیانو بدماشانو واقعات کی چچا دا اللہ تبارک و تعالی نا بغاوت کرے گے او دیم مسئلہ دا دا چی دا سورہ قاف دا با حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدیر لسلو لدی تلاوت تے سیوا کو ام حشام بنت حارثہ بنت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دو کالا زمنگو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کورونا یو بل سر جکتو او تنور زمنگا یو چی پائے باندی با منگا روٹے پخولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم با ہمیشہ تلاوت دو سورہ قاف کو او خاص کر منبر باندی دی جنے پرز باندی با پیغمبر علیہ السلام سورہ قاف لستلو نو دعا غدیر لستو دو نبی علیہ السلام دو جنا دا سورت ما تیاد شویر یعنی دم رضیات پا تلاوت پیغمبر علیہ السلام دو دی کو چی دا غی دلستو دو وجنا دا صورت ما تا پیاد باندی یاد شو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو واقعی لیسی رضی اللہ عنہ تپوس گئی چی نبی علیہ السلام با دا اخترونو پا منزونو کی کم صورتون لسل دا غی ورطوی چی دا صور قاف پہ لستو دا اس جی دا کم تلاوت کی گی اور دارنگی دا دین علاوہ دویم رکات کی بے اقتربت ساعت وانشق القمر د دې تلاوت په نبی صلی الله علیه وسلم کو د دې نه اهمیت دې معلومی کی فضیلت دې معلومی کی چې دې صورت الله تعالی ډېر لوی شان ور کړی دی او مزامین داږي داږي په لومړی رکوع کې د کافرانو یو شبهه داږي جواب الله ور کوي کافرانو د قیامت درجه نه د دې وجه نه انکار کو چې بیا ژوندون نشته بس موږ چې مړ شو خبره به خلاص وي او بیا بیا د دې مرګ نه وروسته ژوندون او قیامت او حساب کتاب دای سنش او دلیل باغی مخه ددا پیش کو چې کله یو انسان مړ شي او دې په قبر کې خښ شي نو د ازمکا ددا بدن خوري معلومه خبره ده چې ما سیوا دی یو ازوکی دملانا چې دا نور سمرا بدن د انسان دی نو هغه ازمکا دا بدن د دوی خوري غوخه ولا خوري ازوکی ولا خوري او دغا اجزا ټول یو خوا بل خوا تتر بتر شي د انسان نو چې کله دغه غزمکې دا انسان وخوړلو او دغه اجزا خواره واره شو څه یو خوا لاړل څه بل خوا لاړل او دا خو ډېر انسانان دغسې مري نو چې د هر یو اجزا دغسې تس نس کېږي نو بیا څه پته لګي چې دا د کم بدن جز دی دا د کم بدن جز دی او چا ته معلوم دي چې دا کوم کوم ځای دي نو لهذا دې صورت کې مونږ بیا ژوندون نه منو دا اجزاو هوارا لګور مخ په ځمکه باندې تړې واچوې ځمکه یو خړلو هوارا شي بارانونه راشي دا ذات د یو خو سی بل خو سی دا څه د نورو مړو د اجزا یو خو بل خو یو سی نو بیا دې کې صفته لګي چې دا جوړ بچا دی او دا جوړ بچا دی نو لہذا بیا بیا ژوند کې د نشتا دار کافرانو یو اعتراض دی الله تبارک وتعالى جواب ورکړي آسان جواب دا دی چې یو د انسان علم دی دا محدود علم دی متناهی علم دی یو کوټه غونټه کې علم دی او یو علم دا الله تعالی دی سوچ دا سوچ دغه کافران چې د باس بعد الموت نه انکار کوي نو دای په حقیقت کې دا الله تبارک وتعالى هغه غیر محدود او لا متناهی علم دا قیاس کوي په خپل علوم باندې چې موږ د اجزا په منځ کې فرق نشو کولای نو ګڼې حصو په اندري په منځ کې فرق نشو کولای منګه دا اجزا نشو راغونډولې نو ګن یو ذات به داسې نه وي چې هغه دا اجزا راغونډي الله تعالی ورته جواب ورکوي او په دای باندې تنقید کوي چې ستاسو علوم هغه ډیر معمولي علوم دي اور دارنګه محدود علوم دي زما د علم په مقابل کې ستاسو د علوم څه حیثیت ته تاسو ما یو ځل مثال ویلو چې حضرت حضر علیہ السلام او د موسی علیہ السلام یو بل سره هغه تګ را تګ په دې موقع باندې یو مرغۍ رااله د کشته په هغه لرګي کېناستا او د سمندر نه عبوس کړي. نو حضرت حضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي چې اے بنده د الله، زما او ستا د دې ټولې دنیا دا علوم چې دي د دې ګوره دا حیثیت هم نشته لکه څومره اوبو چې د دې سنجڼې د دې سینه راغستې په مقابل د علم د الله کې. علم د الله دومره ډېر دی لکه دا اوبه چې چنچڼې راغستې دي، د مرغۍ راغستې دي، دا څومره معمولي اوبه دي. زما او ستا د دې ټولې دنیا د علوم او مثال په مقابل د علم د الله تعالی کې داسې نشي کېدی چنچڼې لا بیا هم ډېرې اوبه راغستې دي. نو غرض دا دی چې د الله تعالی علم وسیع دی او خو غیر محدود علم دی. د الله تبارک وتعالی د علم نه یو جز د انسان هم رکېدی نشي. تاسو ته مخکې ما ویلي زموږ استاد محترم صدر صاحب الله کے غریب کی رحمت کی په مسلم شریف کې واغی چې کله دا مسله بیانوله ناغی با لنډ اصول کې خودل چې ګوره یو خو جمع د متفرقات دا ممکن دا ګډوډ سیزونه جمع کېدل دا ممکن دي. دا څومره مرکبات چې تاسو وینئ نو په دې کې د یو ځای نه د بل ځای نه اجزا راواغستې شو د هغې نه یو مرکب شی جوړ شي. دویم نمبر دا ده چې علم د الله تعالی په دغه اجزاو باندې شته چې دا کوم اجزا خواره واره شوي دي. د هر شي اجزا دي د انسان دي که د بل شي دي چې دا اجزا هر ځای ته خواره واره شوي دي چېرته هم تللي دي الله تبارک وتعالی د علم نه بهر نه دي. او درېیمه دا ده چې الله تعالی قادر دی په جمع کولو د دې اجزاو. د الله دومره طاقت شته، الله عاجز نه دی. نو چې دا درې اصول موږ مخې ته کړو چې جمع د دغه سیزونو چې کوم خواره واره دي نفس العمر کې دا ممکن دا کېدی شي انسان لګیا وي او شی جوړی د کوم کوم ځای حساب کې جمع کوي که نه جمع کوي دا خو د ممکناتو نه ده. او دویم علم د الله تعالی شته چې د دې انسان د اجزا کوم کوم دي کوم کوم ځای ته تللي دي. او داسې نه ده چې یو یو جز پکې به سړی منډه وي هغه یو ساده سړی و چېرته د کیکر ځای ولیده هغه ډېر تیرو نه وي خدای د دې په تیرولو خو به تا ډېر وخت اخستې هغه لیوانۍ او ساده دغه سے دس ادگان دی دی وی کنے اللہ بھائی یو جوس کو دی دی او جو حکم کہ اللہ تعالی ټول به حاضری کا حاضر ونی دی ذہن کی او مسئلہ را. او درم بہن تا استاد محترم دا خبر کولا کہ اللہ تعالی قدرت لری پدی عاجز نہ دے وچ دا در اصول من مخی تہ کو نبیا سے بہ دوبارہ جون دی کولا غا آسان دی پنس پر سر ابتدا یعنی ابتدا جون دی کولو او جوڑو رو دا. او دا انسانان دا سوچ نہ کئی چې دې دا خبره کوي چې زمونږ د اجزا خواره واره شو څوک یو خوا لاړه څوک بل خوا لاړه. اوس زمونږ دا جسم د کومو اجزاو نه چې مرکب دی زمونږ په دې جسم کې چې څومره اجزا دي لږ سوچوکی دا د کوم کوم ځای نه دي کسې درته ډېرې نشم کولی. موږ سیزونه خورو دا د چرته نه راځي تاسو سوچوکی دا د کومو ځنګلو نه راځي دا د کومو صحراګان نه راځي دا د کومو کومو ملکونو نه راځي سوچ تاسو دا اجزا د کوم کوم ځای نه راځي. د ټوله دنیا باندې نظر واچوي تاسو چې کوم شی خورای هغه د امریکای ناراضي د جاپان ناراضي د بل ملک ناراضي خپل ملک لري کیږي دا سيزونه مونږ خورو کو نه خورو. د دوایانو ته به مونږ وګورو دا دوایان چې مونږه مستعمله د دنیا بوټي په دي کې دي کې نه دي د بوټو اجزا دي کوم ځای نه کوم ځای نه چې ستا دا جسم د داسې اجزاو نه مرکب دی چې هغه اجزا په دې ټول عالم کې خواره واره دي اور هغه اجزا الله ستا دی وجود تر اوس دي نو چې کوم ذات په ژوندون تا سره دا معامله کړې ده هغه په دې قادر دی چې د مرګ نه وروسته بیا هم راغوږي. خو دې ته انسان سوچ نه کوي. انسان د خپل بدن ته وګوري چې موږ کوم شی خو دا چرته نه راغی. دې کې د ځمکې اجزا شته، په دې کې د ځنګلو اجزا شته، په دې کې د اوبو اجزا شته، په دې کې د هوا اجزا شته، په دې کې د ملکونو ملکونو یو وطن نه د کومو کومو ملکونو سیزونه او هغه راځي ستا د جسم ته ستا د جسم د هغې نه مرکب کېږي او دغه اجزا د جسم کې موجود دي. نو کوم ذات چې نن د چانا د دې څلور کنج دنیا نه اجزا را جمع کوي او ستا بدن ته وردن نه کوي نو هغه الله په دې باندې قادر نه دی چې مرګ نه وروسته ستا د اجزا کوم څه نه ستلي دي دا بیا راغونکي او تاته نه بیا انسان الله تعالی قال خدا کافران دی دې ته سوچ نه کوي. که دی سوچ کړی نو چرې به دی انکار د چانه نه کوو د بیا ژوندونه نه کوو خو دی د خپل عقل نه هم کار نه اخلي. دا مسله خو عقلي هم ده دا یوازې نقلي خو نه ده دا په عقل هم معلومه دا ما چې کوم مقدمات د استاد بیان کړی دا ټول هم دغسې دي. د دې نه علاوه الله تعالی دلایل عقلي بیانوي په وحدانیت خپل باندې چې تاسو اسمانونو ته وګورئ ځمکو ته وګورئ دی بوټو ته وګورئ بار بار دا مسله بیانیږي خو دې کې غور او فکر پکار دی. نو دا دوه مسلې په دې لومړی رکوع کې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قاف الله علم دې په معنا د دې کلمات د دې کلمې په معنا باندې دا متشابهات دي او دې تفصیل سو سو زلق مخ بیان شوی دی. والقران المجید اللہ تعالی وی قسم می دی په قران باندې حق قران چې شرافت والا دی عزت والا دی عظمت والا دی پلپ کې عظمت شتا شرافت شتا عزت شتا سوچ راځي دی قران سره ځان نږدې کوي الله تعالی غله شرافت ور کوي عزت ور کوي عظمت ور کوي دې کسان ته چې زو قران ته څومره نږدې کیږي تاسو ته مسله سو زله معلومه شوې ده کسو کې خدمت کوي کسو کې ناظری سره وي کسو قران یادې کسو کې معنی زده کوي او کو نور خدمتونه د دې مدارس چې څنګه کیږي نو دې ټول ته الله تعالی عزت ور کوي ځکه قران عزتناک دی او چې دې سره نږدې شنو سیبا الله تعالی به تعالی عزت ورغره وته تاسو موږ بازارونو ته چتلار شو ولاره باندې یو قیمتي رومیال منغو مومو یو قیمتي شی چې هغه نه زیات قیمتي شی نیوي دا څه سن ولا ورکو پوګا باندې کی دروان شو نور هغه سره موږ سم عمل نه کوو لیکن که زمونږ استاد مخه تا چرته د قران دا کسول راشي چې هغه نهایت شلېدلی او زړوي او هغه لاره چې زمونږ استاد مخه لراشي نو مسلمان به هغه کڅوړی سره سکی اگر اوچته کی هغه اوسنډي سر سترګو باندې کیری او بیا راړي کمزای کی کیری چرته ورځي اوچت ځای کی محفوظ یک دی کنیک دی وجه دې سره چې هغه قیمتي رومیال سره تاسو داسې معاملو نکړه ایله دې اوسنډور کو کوګری کی خود او دې قران دا کڅوړه تا داسې راواغستا صفاد کړه خوشبودار دې کړه په سر سترګو دې ولګولا خپل دې کړه بیا اوچت ځای کې لیکې خدا وجه سوا د دغه کسوړی د دې قران سره نسبت را لګو تعلق راغلی اوسه زمانہ د هغه نسبت او د تعلق په بنیاد باندې موږ دغه کسوړی دومره احترام کو نو سوچ وکړ چې دغه کپڑا زړه چیرلا چې د قران سره داغي تعلق راغی داغي دومره عزت نه چې زما استاد قران سره تعلق راشي نو الله به زموږ عزت نه کوي سوچ تاسو کوي دا موږ سوچ نه کوو بهر تاسو وګورئ د دنیا کا غزل با پراتی اسو کې پروا نه کوي خو کو دوم راغون تک ټوکلا د قران پاری او مونږ شي ناغه په عطر باندې بیا صرف دا کوي معطره ګرځي پاک ځای کې دې کنه دې وجه دا غي معلومه شو تاسو ته صرف یو نسبت وي نو دا قران الله تعالی وي دا شرافت والا دی او هر هغه کس ته شرافت ور کوي چې څوک د قران سره تعلق ساتي تعلق د قران اغز د کول دی ناظرې سره یادول دی معنی معلومول دی او د دې خدمت کول دی بس چې دومره تعلق دی چا د قران سره وي نو بس الله تعالی ور سره احسان کوي تاسو په فهم یو واقع ویلی و یو تن غل ناظر قران نو مطلب خو سار به دسو کو او بس په دې کر خو باندې پیدا چې ګوتا ګرځوله چې دام حق دی دام حق دی دام حق دی هغه چې مړ شو بیا دا هغه په قبر کې الله غو سره سم عمل کړی و اوس چې دا قبر وکړه ان شاء الله تعالی دا هغه په بدن باندې ګلونه چولو دا ګلاب ګلونه نه دي دا په خپل مدنی رحمت الله علیه دا واقع لیکلی دا نو غرض دا دی چې دغه تعلق د وجه نه چې دغه دا تعلق الله غ سره عزت دغه عزت کو دغه احترام کو خو سیبه تعلق ور سره پکار دی کنه زمونږ تعلق نور بلاګانو سره دی والقران قسم په قران باندې المجید دا سه قران چې هغه شرافت والا دی عزت والا دی عظمت والا دی ما تعلم دا عزت راکړي الله په دې قسم کوي چې قسم می دی په دې قران باندې سوچ دا سوچ چې الله په کوم شی باندې قسم کوي اب وړ کی شي الله مونږ لرا کړی دی خو مونږ سره د دې سه بالکل قدر نشته دی یو روپے قدر مونږ سره شته د قران نشته بل عجبو بلکې تعجب کوي دا خلک بچانا چې کله دوی ته خبره د باسو شي چې تاسو به بیا ژوندي کیږئ نو د دین بیا دې تعجب کوي چې هو مونږ به بیا څنګه ژوندي کیږو چې مونږ له شو خاورې شو داسې شو انجاهم د دې وجنا چراغ لو دوی ته لانجاهم د دې وجنا چراغ لو دوی ته منذرون یو يرون کې منهم د دوینا قریشی اوچت خاندان کې الله تبارک وتعالى نبی اسلام راولېږو او دا خلک یو يرول چې ګوره عبادت د غیر الله مکوئ عبادت د الله تعالی او کوي الله یو وګڼئ دا سی دینه یرول جی فقال الكافرون نو یہ حق کسانو چې هغه کافرانو په توحید او پر رسالت باندې الله تعالی وحدانیت نه منو د پیغمبر رسالت نه منو نا غی سی هاذا دا خبره چې د مرګ نه رسو بیا ژوند دي شی اون عجیب دا خو یو ناشنا شی دی که چرته دا سی وشي لو وقع که دا سی وشي دا خو ناشنا خبره ده هغه ته به دا ناشنا خبره ښکاری ده چې د دې مرګ نه وروسته بیا هم ژوند وروسته چرته بزو دا هغه ته ډېره ناشنا ښکاری ده او دای به وي او څه به وي ا اذا متنا آیا موږ به بیا ژوندي کیږو په هغه وخت کې چې مړو شو موږ انرژي او آیا موږ به بیا ژوندي کیږو اذا متنا کله چمړ شومنګا وکونا تراب او ګرزمنګا خوري او خوري بشو دا غوخه به مونږ خور ټول دنیا خو نخري کنه انبیا نخري شهدا نخري حافظانو بدنونو نخري نیکانو بدن نخري خو چا چا خو خري کنه نو دای به داوی چایا مونږ کله خوري شو بیا به مونږ واپس کیږو ذالکا دا ژوند پس د مرګ نه رجعن بعید دا واپسی لري د چانا د نفس الامر نو د عادت نه او د عقل نه عقل داوی چې بیا دا واپسی نشته خود دی عقل وای تاسو ته نه چې زمونږ عقل داوی چې او دنیا کې او سړی مهنت مزدوری کړی دا د دې سمرا الله نه دا ورکړي نو خامخا د دې به سمرا ورکړي د دې باجر ورکړي هغه له ورس په کار دا او کدا سے رزنی دنیا کے دو ظالم و دو مظلوم امتیاز نشتا اور اللہ تعالیٰ ہم دو دوڑ پر اس کی جدا والے انہیں کی ندا کو بڑی رضیات نہیں کرنے اور سڑی بدلتا محنت کرے یا سڑی با محنت نہیں کرے دوڑا یو شان پہ یو ڈانگو والے چی ندا زیادے دے کہ زیادے نے دے عقل منی خود دے دے عقل نا قد علمنا اللہ تعالیٰ وی خبر امزا ما پا حق آج زوبان دے تن قسل عرض چی کمائی دازمکا من ہم دے دے خلق و نازمکا چی کمائی زاد دے یکری کم اغواق ہے تین اوکھوڑلا اور چکم سری اگا ڈکی مڈکی دے دین اوکھل الما سوا دم لادا ڈکی نا دانور چیز مک کم کھوڑلی دی اجزائی او قابل خواہ تسنس کری دی اللہ ما تمالون دی دادا فلانی